خوشالی در سارا راولا د نغمو په سر او تال کې د وسان خوږه ټپشا خوشبلی د چرته حال کې د وسان خوږه ټپشا خوشبلی د چرته حال کې په زخمی شوند مسکاشا مسافر اختر راشا په زخمی شوند مسکاشا مسافر اختر راشا مسافر اختر راشا خوشالی در سارا راولا د نغمو په سر او تال کې د وسان خوږه ټپشا خوشبلی د چرته حال کې د وسان خوږه ټپشا خوشبلی د چرته حال کې په زخمی شوندو مسکاشا مسافر اختر راشا په زخمی شوندو مسکاشا مسافر اختر راشا مسافر اختر راشا زموږ کلی وران ویچار دی زموږ کلی سر پر هر دی فصل کې دی لګي پردیو الوت کو بم پی وتی پسر دی په زخمی دیش کې شهید یو غلام دی او صد فر دی په زخمی دیش کې شهید یو غلام دی او صد فر دی کټ کټ وخان د مسکاشا مسافر اختر راشا کټ کټ وخان د مسکاشا مسافر اختر راشا مسافر خوشالی در سارا راولا د نغمو په سر او تال کې د وسان خوږه ټپشا خوشبلی د چرته حال کې د وسان خوږه ټپشا خوشبلی د چرته حال کې په زخمی شوندو مسکاشا مسافر اختر راشا په زخمی شوندو مسکاشا مسافر اختر راشا مسافر اختر راشا د خندا قصیده راشا خوشالی در سارا راولا د خوشی په مرغ راشا ازادی در سارا راولا له سکون رومال راولا اسانی در سارا راولا زخمی زړه ته درمل راولا پټۍ در سارا راولا یتیمانو ته بابا شا مسافر اختر راشا یتیمانو ته بابا شا مسافر اختر راشا مسافر اختر راشا خوشالی در سارا راولا د نغمو په سر او تال کې د وسان خوږه ټپشا خوشبلی د چرته حال کې د وسان خوږه ټپشا خوشبلی د چرته حال کې په زخمی شوندو مسکاشا مسافر اختر راشا په زخمی شوندو مسکاشا مسافر اختر راشا مسافر اختر راشا تد امن او د مینې درونه سندرې وایا په نازونو مش بلبل شرار روان شا په هوا سندرې وایا د خوشي اوشکرې زنګ شا را ته بیا سندرې وایا د سپرلي خوږه هوا شا مسافر اختر راشا د سپرلي خوږه هوا شا مسافر اختر راشا مسافر اختر راشا خوشالی در سارا راولا د نغمو په سر او تال کې د وسان خوږه ټپشا خوشبلی د چرته حال کې په زخمی شوندو مسکاشا مسافر اختر راشا په زخمی شوندو مسکاشا مسافر اختر راشا مسافر اختر راشا مشومانو ته کتاب شاه ظلم یو تور پادشاه د منصور یتیم ولستان درونه مشوم جنت شاه د مظلوم افغان لپاره د ښکلا لوی امانت شه د ننګې سیمه تصویر شه د ګلونو امامت شه د مسلک د لمر ښکلا شه مسافر اختر راشه د مسلک د لمر ښکلا شه مسافر اختر راشه مسافر اختر راشه خوشالی د سارا راوړا د نغمو په سر او تال کې د وصال خوشال چمپشا په شپېلې د چاند حال کې په زخمي شونډو مسکا شا مسافر اختر راشا په زخمي شونډو مسکا شا مسافر اختر راشا مسافر اختر راشا ادا امن د ساقی د لاس هم شه د ساقی له لاس جام شه راشه راشه راشه راشه له کوترو نه د بام شه د مزدور په زړګي واشه د وژنو رنګ پیغام شه د مزدور په زړګي واشه د وژنو رنګ پیغام شه د خوشیو تمنا شه مسافر اختر راشه د خوشیو تمنا شه مسافر اختر راشه مسافر اختر راشه خوشالی د سارا راوړا د نغمو په سر او تال کې د وصال خوږه ټپه شه په شپې د جان د حال کې په زخمي شونډو مسکا شه مسافر اختر راشه په زخمي شونډو مسکا شه مسافر اختر راشه مسافر اختر راشه خوشالی د سارا راوړا د نغمو په سر او تال کې د وصال خوږه ټپه شه په شپې د جان د حال کې په زخمي شونډو مسکا شه مسافر اختر راشه په زخمي شونډو مسکا شه مسافر اختر راشه مسافر اختر راشه